21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Premier informuje o wyższych od spodziewanych wpływach do budżetu. Mieszkaniec Małopolski z zarzutem naruszenia przepisów ustawy transplantacyjnej. Nie odbyła się nadzwyczajna sesja radnych Lublina w sprawie Marszu Równości. Premier chwali się ponadplanowymi wpływami do państwowej kasy. Mateusz Morawiecki poinformował na konwencji regionalnej PiS-u w Białymstoku, że w drugim półroczu wpływy z podatku VAT do budżetu wyniosą o 5 miliardów złotych więcej, a w samym wrześniu będzie to 15 miliardów. Środki pozwolą kontynuować obecne programy i rozwijać nowe, zapowiada szef rządu. Będziemy mieli pieniądze również na nowe programy rozwojowe dla Polaków, infrastrukturalne, dla seniorów, wyższa waloryzacja kwotowa w lutym, w marcu przyszłego roku. Na to wszystko będziemy mieli środki. Według premiera to ponadplanowy przerost ze względu na pewne narzędzia, które, jak mówił, w ostatnich miesiącach wdrożyła partia rządząca. Przed sądem stanie 32-latek z gminy Krzeszowice w Małopolsce, który chciał za 6 tysięcy złotych sprzedać swoją nerkę. Ofertę umieścił w internecie na jednym z portali. Namierzyli go zaalarmowani policjanci. Mężczyźnie przedstawiono zarzut naruszenia przepisów ustawy transplantacyjnej. 32-latek nie przyznał się do winy. Radni miejscy Lublina nie obradowali nad zakazem Marszu Równości. Sesję zbojkotowali radni Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Lublina. Przed ratuszem i w sali obrad pikietowali zwolennicy i przeciwnicy marszu. Nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Domagają się oni od prezydenta miasta zakazania Marszu Równości, który ma przejść ulicami Lublina 13 października. Na sesji miało być głosowane stanowisko, w którym radni podkreślają m.in., że celem marszu jest obrona praw osób o odmiennej orientacji seksualnej, ale tego typu zagrożenia w Lublinie nie występowały i nie występują. Dlatego ich zdaniem faktycznym celem manifestacji jest najprawdopodobniej promocja niezgodnych z naturą zachowań seksualnych. Radni PO i Wspólnego Lublina w stanowisku rozesłanym mediom przed sesją oświadczyli, że nie wezmą w niej udziału, aby nie legitymizować działań PiS-u. Za godzinę, tuż po liście przebojów trójki na naszej antenie, inauguracyjny odcinek konkursu Start na granie. To pionierski na polskim rynku program muzyczny z przesłuchaniami na żywo. Nagrodą w konkursie jest kontrakt, sesja nagraniowa i wydanie płyty przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Konkurs jest skierowany do debiutujących solistów i zespołów. Zmagania w programie będą oceniać Ania Rusowicz, Wojtek Mazolewski, Ten Typ Mes oraz Piotr Nagłowski. W jury znalazł się także dziennikarz muzyczny trójki Hirek Wrona. Jak mówi, o wyborze zwycięzców zdecydują słuchacze. W każdym odcinku prezentuje się 5 wykonawców, z których jury tak naprawdę rekomenduje jednego, który wygrywa dany odcinek. Ale to nie znaczy, że ten wykonawca jest zwycięzcą prawdziwym, dlatego że tak naprawdę głosują internauci, słuchacze, którzy kupując utwory poszczególnych artystów głosują. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje nagrania do 31 października. Adres startnagranie.polskieradio.pl. To był serwis trójki. Serwis sportowy ma Janek Kałucki. Piłkarze Miedzi Legnica zremisowali przed własną publicznością z Piastem Gliwice 2-2 w pierwszym meczu 11. kolejki Lotto Ekstraklasy. Wszystkie gole zostały strzelone w pierwszej połowie. Dla gospodarzy trafiali Mateusz Szczepaniak i Fabian Piasecki. Dla gości bramkę zdobył Czech Michal Papadopoulos, a Artur Pik zaliczył samobuja. W tej chwili trwa spotkanie Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Jest 35. minuta. Na tablicy wyników 1-0. Dla gospodarzy po trafieniu Jesusa Jimeneza. Bez goli jak na razie w Anglii, gdzie Brighton podejmuje West Ham United. W bramce gości od pierwszej minuty gra Łukasz Fabiański oraz w Niemczech. Tam Werder Brema mierzy się z Wolfsburgiem. Jakub Błaszczykowski jak na razie siedzi na ławce rezerwowych. Paradoksalnie więcej emocji było na Olimpiadzie Szachowej w Batumi. Reprezentacja Polski zajęła wysokie 4. miejsce. Biało-czerwoni mogą jednak mówić o pechu, ponieważ w ostatniej rundzie zremisowali z Indiami i dali się wyprzedzić Rosji. Gdyby nasi reprezentanci wygrali choć jedną partię, sięgnęliby po złoty medal, ale to i tak najlepszy wynik od 1939 roku. Radosław Wojtaszek mówi jednak o niedosycie. Zajęliśmy 4. miejsce, więc dla wszystkich sportowców jest to miejsce bardzo niewdzięczne. dominują w nas uczucie smutku, żalu, niedosytu. Może jeśli minie trochę czasu, to wtedy dotrze do wszystkich to, że tak naprawdę graliśmy wspaniale, a wygrane ze Stanami i z Rosją będą długo w pamięci naszej. No ale musi upłynąć trochę czasu, żeby właśnie to uczucie smutku przekuć w dumę i satysfakcję. Mówił Radosław Wojtaszek, który czwarte miejsce zajął razem z Janem Krzysztofem Dudą, Kacprem Piorunem i Kamilem Dragunem. Estończyk Ojt Tanak prowadzi po 9 odcinkach specjalnych rajdu Wielkiej Brytanii 11 rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Drugi ze stratą 28 sekund jest Berg Thierry Neuville, a Łukasz Pieniążek jest 18. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda zapowiada się wyborna. Jutro wszędzie słonecznie i ciepło, od 18 stopni nad morzem do 20, 21 w centrum i 23 na południu. W niedzielę trochę więcej chmur i przelotne deszcze i będzie od 16 do 23. Tej nocy może kropić tylko na wybrzeżu, Pomorzu i Kujawach, w innych regionach bezchmurnie. Termometry pokażą od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. MediaMarkt, precz z nudą! Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Maciej Maleńczuk, The Ants. Autorskie utwory Maleńczuka na nowej jazzowej płycie The Ants. Poleca Sony Music oraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze tylko małe uzupełnienie do prognozy pogody. Szczegółowa prognoza dla Polanicy. W Polanicy wieczór jest dość chłodny, ale jutro pełnia słońca od rana i przewidywana temperatura plus 18, a w słońcu nawet powyżej 20 stopni. Zatem kto może, proszę, niech przyjeżdża na festiwal Marii Czubaszek, cały Kaziu, do Polanicy Zdroju. My dziś kontynuujemy 1914 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dziś bardzo wiele osób, mimo późnej pory, jest z nami tutaj w Teatrze Zdrojowym w Polanicy. Między innymi Krzysiek. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Z Krzyśkiem spotkaliśmy się przed chwilą i Krzysztof powiedział, że jest wieloletnim słuchaczem Trójki. To prawda. Krzysztof wraz z żoną tutaj w Polanicy, a dzieci poza Polanicą. I tak. Teraz dzieci usłyszą od taty pozdrowienia. Tak, my obchodzimy w Polanicy 35. rocznicę ślubu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Korzystając z takiej okazji, że możemy poprzez Trójkę, naszą ukochaną stację, pozdrowić nasze dzieci. Kasię, Mateusza, Kubę, dziadka Zbyszka, babcię Helenę, no i całą naszą rodzinę. No. Wspaniale, dziękujemy Wam bardzo. To my dziękujemy Krzysztof bardzo. I jego żona Małgosia. Życzymy Wam kolejnych jubileuszy cudownych. Żyjcie razem i kochajcie się. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Na pewno tak będzie. Dzięki. Wracamy na listę przebojów programu trzeciego. Na 13 była premierowo Daria Zawiałow, a na 12 dziś o jedną pozycję w dół po 9 tygodniach Jednego Serca Krzysztof Zalewski. mojego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zebrzało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami moje mi. Dzisiaj jak to każda lista wyjazdowa na wiele głosów i kolejny głos listy przebojów programu trzeciego pojawi się niebawem. Na razie jednego serca Krzysztof Zalewski, dziś o jedną pozycję w dół z 11 na 12 po 9 tygodniach w zestawieniu. Z 19 na 11 spadek o dwie pozycje po 18 tygodniach mało miasteczkowy Dawid Podsiadło. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa. Twoje ulice, wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. 18 tygodni w zestawieniu z 9 na 11 mało miasteczkowy Dawid Podsiadło w 1914 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Dziś lista na wiele głosów, teraz głos Darka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak mi się wydaje, Darku, spotykamy się z wieloma osobami, ale twoja twarz wygląda na liście znajomo. Myślałem, że brzmi. I to byłby program telewizyjny, a my jesteśmy w radiu, ale wygląda znajomo, to znaczy, że kiedyś już gdzieś na liście się chyba spotkaliśmy. To prawda. To jest nasta moja lista wyjazdowa. A spotkaliśmy się w Szklarskiej Porębie pod Szynicą w namiocie podczas pamiętnego konkursu skoków narciarskich, a później jeszcze we Wrocławiu, a teraz tutaj. No to w związku z tym, że jesteś weteranem wyjazdowych list, proszę bardzo, dla ciebie teraz sekundy na pozdrowienia. Chciałem zgromadzić niezliczone tłumy zgromadzone w amfiteatrze w Polanicy Zdroju. Oczywiście wszystkich słuchających nas po drugiej stronie radyjka, zwłaszcza ekipę z forum ALP3 i z FB. Moją małżonkę, która odpoczywa w samochodzie, bo jest za gorąco, i wszystkich, którzy wiedzą, że jestem tutaj po tej stronie. Dziękuję. Darku, dziękuję ci bardzo i do następnego spotkania na kolejnej liście wyjazdowej. Czy ty te znaki, które mi dajesz, to znaczy, że chciałbyś zapowiedzieć 10. miejsce? Chciałbym to zrobić. Nie, no dobrze. Kiedyś przyszło mi we Wrocławiu zapowiadać Lenkę, Trouble is a Friend. Nie wiemy, co robi Lenka. Pozdrawiamy Lenkę, gdziekolwiek jest i cokolwiek robi. Natomiast na 10. z 17. czwarty tydzień ZAS, Kevin Dra. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. mi camino sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar dónde acabará. Que vendrá, que vendrá. Escrivo mi camino si me pierdes que ya me he encontrado y sé que debo continuar. ¡Eta! Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Gdybym się nie wstydził, to bym tu zatańczył, bo wiadomo, że ja najbardziej w programie trzecim kocham jazz. Que vendra, cudowny nowy utwór, dziś na miejscu 10. I jak Państwo zauważyli, wszystko dla słuchaczy programu trzeciego i listy, dlatego że czekałem cały dzień na to, aby zapowiedzieć miejsce 10. A pojawił się Darek i to Darek zapowiedział jazz z wrodzonym sobie wdziękiem. Państwa proszę, by nie zapominać o tej cudownej francuskiej dziewczynie. No i oddać na nią głosy w przyszłym notowaniu. Zaz, Que vendra, dziś na miejscu 10. No i może być tylko lepiej. Dziś lista na wiele głosów. Za chwilę kolejny utwór będzie zapowiadała Anka. Dobry wieczór, Aniu. A powiedz, skąd przyjechałaś? Tylko musisz mówić do mikrofonu, przepraszam. Przyszliśmy z Polanicy. Aha, jesteś z Polanicy. My z małżonką reprezentujemy środowisko lekarskie polanickie. Okej, okay. I teraz już prosto do mikrofonu. Komu chcecie powiedzieć o tym, że tu jesteście? Naszej rodzinie, a także wszystkim lekarzom z Polanicy, których reprezentujemy. To dużo zdrowia, służbie zdrowia. Zapowiadasz miejsce 9, proszę bardzo. 1914 tak notowanie z Polanicy. Rajde Dumplings. Pozdrawiam moją rodzinę ze szczególną uwagą Zosię, wnuczkę. I bardzo wspieramy Radio Trójkę jako niepubliczne w ciężkich czasach. Bardzo pozdrawiamy Marka Niedźwieckiego, który jest twórcą listy przebojów, wszystkich Piotrów, jak również Wojtka Mana. Gdybym się nie wstydził, to bym cię uściskał. Dziękuję bardzo, to było Ania. Raj, Raj the, Dumplings. The Dumplings na 9. Bez ruchu czas woli płynie w mi. 1914 notowanie, pierwsza dziesiątka, na 9 z 14, 5 do góry Raj i zespół The Dumplings. A na 8? Nowość. Się ściemnia. Ma nam Kasia Nosowska. Strachem. Dla mnie to jest niezwykłe, absolutnie niezwykłe, magiczne, cudowne, wspaniałe, nowe, świeże przeżycie. Ten utwór zawsze będzie w programie trzecim emitowany do samego końca, bo głos Kory magiczny, niezwykły i zjawiskowy. Się ściemnia, ma nam. Zaśpiewała ten utwór Kasia Nosowska na koncercie z okazji 25-lecia zespołu Manam w sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dziś w 1914 notowaniu na miejscu 8 lista na wiele głosów. Teraz Emilia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Emilia pracuje w Teatrze Zdrojowym, w którym się właśnie znajdujemy. Tak jest. Czegoś takiego tu chyba jeszcze nie było. Nie było, ale... Dziwne przedstawienie. Jest od 5 lat, z czego się bardzo cieszymy. No i jeszcze będzie się bardzo wiele rzeczy działo w Teatrze Zdrojowym w ciągu tych najbliższych dni w ramach festiwalu Marii Czubaszek Cały Kazio. Oczywiście zapraszamy na pozostałe wydarzenia. Trwają i będą jeszcze trwać do niedzieli. Emilio, kochana, piękne pozdrowienia dla kogoś bliskiego. Tak, oczywiście. Chciałabym pozdrowić Olę i Łukasza, którzy są w Luksemburgu i słuchają teraz Trójki. I właśnie mam od nich SMS-y i mojego chłopaka Seweryna wraz z rodzicami, którzy są teraz w Wielkiej Brytanii i słuchają Trójki oraz rodzinę i całą festiwalową rodzinę i tych, którzy przy festiwalu pracują od 5 lat. Wielkie brawa dla nich, bo to oni są wszyscy najważniejsi dla was, bo chcemy przede wszystkim robić to dla was, żebyście wy byli zadowoleni. Dziękuję ci bardzo i wiem, że utwór z miejsca 7 jest twoim ulubionym na liście. Tak, moim ulubionym, proszę, bo przy nim zaczynam trening biegowy, czyli początek, męskie granie, hit tego roku, męskie granie orkiestra. Dziękuję. To była Emilia, dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. Spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą kół i żyją pod napięciem złe wspomnienia. Wiatr wywiewa z pamięci talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę i... Męskie granie orkiestra 2018, początek dziś lekko w dół po 20 tygodniach, 6 na 7. No a skoro męskie granie, to lista na kilka głosów. Piotrek Stelmach. Kevin Dra. Dobry wieczór. Le Féticien Sensé. No dobrze, każdy zapowiada tego, kogo kocha. Ja kocham Zaz, a Piotrek? Je ne regrette rien. Przypomniałem właśnie redaktorowi Baronowi, proszę państwa, jak kiedyś próbowaliśmy zrobić na sucho wywiad z Zaz. My, po francusku. Tak, tak, to tak się przygotowywaliśmy. Le Féticien Sensé, Givenchy. Je camembert? No, je ne papa. Znaczy, nie trudno się domyślić, że nikt z nas nie zna francuskiego, a Zaz, kiedy przyjechała do nas, powiedziała, że nie będzie rozmawiała po angielsku, tylko po francusku, stąd nasz głupi pomysł, żeby się właśnie przygotować tak. Le fromage? Merci, il n'existe pas. Ce soir? Champs-Élysées. Co my tu mamy na 6? O. No właśnie. Nikt lepiej nie zapowie kumpla jak Piotrek. A tam kumpla. Mentalny to może on jest i kumpel. Tak sobie myślę. A, zapraszam jeszcze po 23, bo tu będzie pięknie przed Teatrem Zdrojowym. Wojciech Karolak w ofensywie i nie tylko. Hej wy, Cortez, na 6, z 7, 2 tygodnie na liście. Dziękuję ci bardzo. Z nim będzie trudno, bo to zbój zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. To na mnie tak patrzycie, to na. Najładniej zapowiada tego artystę Estelka. Hej wy dziś na szóstym. Hej Aniu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Anią spotykamy się już prawie na zakończenie naszego, naszej listy przebojów 1914 na wiele głosów. Ania jest skąd? Z Kudowy Zdroju, niedaleko. To niedaleko. Ile to kilometrów? Nie wiem, nawet 20? Ale miło, że się pojawiłaś i w związku z tym na zakończenie jeszcze pozdrowienia, chyba ostatnie dzisiaj w liście. Pozdrawiam serdecznie rodzinę, mojego syna Miłosza, wszystkich słuchaczy, szczególnie tych z Lądka Zdroju i z Kudowy. No a my dziękujemy, że przyjechałaś i dobrego wieczoru, zostań z nami jeszcze do końca listy, dobrze? Dziękuję, oczywiście. Biegniemy dalej, dwa w dół na piąte z trzeciego. Brodka, Agim, wszystko czegoś dziś chce, kiedyś Izabela Trojanowska. Pamiętaj o tym, polecić chcę. Brodka i Agim, wszystko czego dziś chcę, dwa w dół po 10 tygodniach z 3 na 5 w 1914 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Teraz jest doskonała okazja, by powiedzieć Państwu o tym, że po 23 dzisiaj ofensywa na żywo z Polanicy i gościem Piotra Stelmacha będzie Wojciech Karolak. W ich imieniu bardzo serdecznie zapraszam, audycja zapowiada się niezwykle interesująco. Ale my ciągle jesteśmy jeszcze na liście i zostały nam 4 utwory do końca. Na 4, po 4 tygodniach z 4, Sen à la Tren, La Oche. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen, w butelce macie nas już całą zgraję. Wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, wierny naród musi być, wierny naród, zapomnieć. Wierny naród, wierny naród musi być zapomnieć. Wierny naród, wierny naród musi zdać zapomnieć. Wierny naród, wierny naród musi być zapomnieć. Wierny naród, twardy orzeł do zgryzienia. Sen à la Tren, Lao Tse, 4-4-4, czyli 4 tygodnie w zestawieniu. Utwór był na czwartym, jest na czwartym w 1914 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. A w liście jeszcze jeden gość i to jest Ignacy. Dobry wieczór, Ignacy. Dobry wieczór. Jesteś w takim stroju fantastycznym, w jakim zwykle pojawia się na Myśliwieckiej 357 Henryk Sytner. Czy ty masz coś wspólnego z wakacjami na dwóch kółkach? Oczywiście, jestem laureatem tegorocznych wakacji na dwóch kółkach. To miło nam cię powitać i oklaski dla ciebie. Przypomnij mi, gdzie byliście? W tym roku byliśmy na Słonecznej Majorce. Jaka to była grupa? Jak liczna? Grupa 10 osób. Jak wy to robicie, że w tym upale zasuwacie na tych rowerach przez całą wyspę? Nie wiem. Najpierw jest trening tutaj, w kraju? Być może. Aha. No dobrze, muszę dopytać Henryka, jak to się odbywa. Ale ty chciałeś kogoś pozdrowić i to już na zakończenie listy, proszę bardzo. Oczywiście. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić Henryka Sytnera, opiekunów panią Zosię, panią Martę oraz pana Wojtka oraz moich przyjaciół Zuzię, Ole, Asię, Weronikę Bognę, Kubę, Maksyma, Filipa oraz Dominika. Z pamięci to wszystko powiedziałeś? Tak. Dobrze, że jesteśmy w radiu. Na tym polega właśnie przewaga radia. Ignacy, dziękuję ci bardzo, miłego wieczoru i dziękuję, że wpadłeś na listę. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wracamy. Pierwsza trójka przed nami. Na trzecim jest Riverside. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying. Tell me the story.